7 जुलाई 2009 बिरोस मंगल। بسم الله الرحمن الرحيم صفحة نمبر 38 قرآنی آیات کا جزء نمبر 1 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد من الله یقینا احسان کیا اللہ نے على المؤمنین ایمان والوں پر اس جب بعثا اس نے بھیجا فیہم ان میں رسولا ایک عظیم الشان رسول من انفسہم خود ان میں سے اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریاں بتلائی گئی ہیں فرمایا یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں علیہم ان پر یعنی ان کے سامنے آیات ہی اس کی آیات کی یعنی اللہ کی آیات کی تو ہی کا مرجع اللہ یتلو وہ تلاوت کرتا ہے اور اس کا ماضی ہے تلا اس نے تلاوت کی تلاوت اس پڑھنے کو کہتے ہیں کہ جس میں پیروی اختیار کی جائے ایک ہے پڑھنا کہ ایک چیز ہے ایک تحریر ہے اس کو اپنے انداز سے پڑھ لیا ایک ہے تلاوت کہ اپنے انداز سے نہیں پڑھا جس کی تحریر ہے اس کی ہدایات کے مطابق اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھا یہ تلاوت اس لیے تلاوت صرف قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں کسی اور کتاب پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے کلمات کی ان علینا جمعہ و قرآنہ کہ اس کے کلمات کو محفوظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے پڑھنے کے انداز کو محفوظ رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے کلمات کے سلسلے میں اس کے پڑھنے کے بارے میں دو باتیں بنیادی ہیں ایک ہے کلمات کی محفوظیت ایک ہے اس کے پڑھنے کے انداز کی محفوظیت تو تلاوت میں یہ دونوں باتیں شامل. فرمایتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری یہ کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ سننے والے بھی اسی طریقے کے مطابق قرآن مجید پڑھیں. تو اس سے بات گڑبڑ ٹھیک کو نہیں کریں تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں, اس لیے کہ اس پڑھنے میں پیروی کا مفہوم بھی شامل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تاکہ وہ بھی اسی کے مطابق قرآن مجید پڑھیں. آیات یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے آیتن. آیتن جو ہے حسب کیا کرو نہیں میرے سردار لائٹتے ہیں نا, گڑبڑ کہیں ہے لائٹ نا, وہ دیکھتے ہیں. حاجی عبد الرحمان صاحب آئے بیٹھے, ٹھیک ہے. آنے تک تو پڑھتے رہو نا, اس کے آنے تک تو پڑھتے رہو. بدل کر آیتوں کے معنی ویسے تو نشانی کے ہوتے ہیں، لیکن آیتوں ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہ کرے۔ بنیادی مفہوم آیتوں کا کہ وہ کام جو اللہ کے سوا کوئی نہ کر سکے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اس کو آیتن کہتے ہیں، چاہے کلام کی شکل میں ہو، چاہے تخلیق کی شکل میں ہو، چاہے حکم کی شکل میں ہو، چاہے معجزے کی شکل میں ہو۔ اس لیے آیتن کے جو معنی ہیں، لفظی معنی تو اس کے نشانی کے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانی، یعنی وہ کام جو اللہ کے سوا کوئی نہ کر سکے، اور اس کا استعمال قرآن مجید کے کلمات کے لیے ہوتا ہے، اس کا استعمال کائنات کی تخلیق سے ہوتا ہے، تخلیق کے لیے ہوتا ہے کہ آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ اس کا استعمال معجزے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے لیے ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ان تمام معانی کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ قرآن مجید کی، قرآن مجید کے کلمات کی ترتیب کو آیات کہا گیا ہے، کہ قرآن مجید کا ایک ٹکڑا جو کلمات کی ترتیب پر مشتمل ہے اس کو آیت کہا گیا، یعنی جس کو ایک جملہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آیت میں ایک جملہ نہیں، بسا اوقات ایک آیت میں ایک جملہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایک آیت کئی جملوں کا مجموعہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ قرآن کلمات کی ترتیب کے ساتھ ایک الفاظ کا جو مجموعہ ہے اس کو آیت کہتے ہیں۔ تو اس جگہ آیت سے مراد قرآن مجید، آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں، واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ذمہ داری کہ ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ بناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو سکھاتے ہیں، الْكِتَابَ، کتاب۔ پہلے تو قرآن مجید کی آیات سنائیں، قرآن مجید کی آیات سے دل کی ظلمتیں، دل کی تاریکیاں، اندھیرے دور ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کے دلوں کو پاکیزہ بنانا۔ جب روشنی پیدا ہو گئی، اب اس سے نجاستوں کو دور کیا، ناپاکیوں کو دور کیا، عقیدے کی ناپاکی، جذبات کی ناپاکی، اس سے ان کے دلوں کو پاک بنا دیں۔ تو زکا، یزکی، تزکیتن کے معنی ہوتے ہیں بتدریج پاکیزہ کرنا، اور خوب پاکیزہ کر دینا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خوب پاکیزہ فرما دیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے تزکا، ایک ہے زکا۔ قرآن مجید میں تزکا بھی استعمال ہوا ہے اور یہ زکا بھی استعمال ہوا ہے۔ تزکا کے معنی اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، اور زکا کے معنی دوسرے کو پاکیزہ بنانا۔ تو یہ یزکی جو ہے، یہ زکا سے ہے، زکا اس نے پاکیزہ بنایا، یزکی وہ پاکیزہ بناتا ہے۔ تو یزکیہم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ فرماتے ہیں ان کو۔ تو یہ دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ روشنی، یہ ہے قرآن آیات کی روشنی۔ قرآن آیات سے جب دل میں روشنی پیدا ہو گئی، اب اس کے بعد یہ بات معلوم ہو گئی کہ نجاست کہاں کہاں ہے. اس نجاست سے دلوں کو پاکیزہ بنا دیا. جب دل نجاست سے پاکیزہ ہو گئے اب اس کے بعد یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ یعلمہم الکتاب, وہ ان کو سکھاتے ہیں کتاب, یعنی قرآن مجید کے معانی, اس کے مفاہیم اور اس کے مقصود سے آگاہ فرماتے ہیں. تو قرآن مجید سمجھاتے ہیں اور ان کو سبقن سبقن پڑھاتے ہیں. علامہ یعلم تعلیما, اس کے معنی ہوتے ہیں سبقن سبقن پڑھایا. علامہ اس نے سبقن سبقن پڑھایا, یعلم وہ سبقن سبقن پڑھاتا ہے. ایک معنی علامہ کے معنی ہے سبقن سبقن پڑھانا, علم منتقل کرنا, اور علامہ کے ایک معنی ہے علم کی صلاحیت منتقل کرنا, علم کی صلاحیت کو اجاگر کرنا. علم کی صلاحیت اگر علامہ کا فاعل اللہ تبارک بتا رہے ہیں تو اس کے معنی ہوں گے کہ علم کی صلاحیت پیدا کرنا, اور اگر علامہ کی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوں گے کہ علم کی صلاحیت کو اجاگر کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہے تو یعلمہم الکتاب, تو نبی علیہ السلام ان کو کتاب پڑھاتے ہیں, یعنی ان کے علمی صلاحیت کو اجاگر فرما کر اس میں کتاب کے مفاہیم کو منتقل فرماتے ہیں. اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ قرآن مجید, الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے, اور کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. نبی علیہ السلام جب قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے تو اس پر قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں تھا, کہ یہ زبانی نازل ہوا ہے, لکھا ہوا نازل نہیں ہوا. کتابی شکل, باقاعدہ کتابی شکل نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کو دی گئی, یا وہ ورثہ رضی اللہ عنہ کے دور میں دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایسے فتنے پیدا ہوں گے جو اس قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو الکتاب فرما دیا تاکہ ایمان والے کسی قسم کے شکوک, شک و شبہ میں نہ پڑیں. ایک بات تو یہ, دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا قابل غور یہ کہ یہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان عربی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاعری نہیں فرماتے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطیب بھی نہیں تھے. نبوت سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے خطیب بھی نہیں تھے. دیکھیے کہ اس زمانے میں زبان و ادب میں مہارت کا اظہار یا خطابت سے ہوتا تھا یا شاعری سے ہوتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاعری نہیں فرماتے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطیب بھی نہیں تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شاعر تھے, بلکہ ان کی دختر عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شاعرہ تھیں. علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شفقت میں تربیت پائی وہ بھی شاعر تھے, لیکن نبی علیہ السلام شاعر نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطیب تھے, نبی علیہ السلام خطیب بھی نہیں. تو شاعری اور خطابت جو زبان ادب میں مہارت کا اظہار ہیں, وہ دونوں باتیں نبی علیہ السلام میں موجود نہیں. اور زبان میں مہارت خطابت اور شاعری کی صورت میں ہے, خطابت اور شاعری کی صورت میں تھی. اس کے باوجود یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام ان لوگوں کو جو عربی زبان کی شاعری میں مہارت رکھتے تھے, عربی زبان کی خطابت میں مہارت رکھتے تھے, ان کو قرآن مجید کی تعلیم فرما رہے ہیں. تو جب عربی زبان میں مہارت رکھنے والے نبی علیہ السلام کے ذریعے کے محتاج ہیں قرآن سمجھنے کے لیے, تو کون ایسا ہو سکتا ہے بعد والا جو کہے کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے کے بغیر میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں. تو لہذا نبی علیہ السلام کے ذریعے کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ممکن نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن مجید کی جو تعلیم فرمائی کہ حضرت نے جو اس سلسلے میں ارشادات فرمائے, حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو الفاظ کے جس مجموعے میں جمع فرمایا اس مجموعے کو حدیث کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا, اور جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں وہ در حقیقت قرآن مجید کا منکر ہے. لیکن قرآن مجید کا نام استعمال کر رہا ہے وہ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے. تو جو علیمہم الکتاب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دیتے تھے ان کو کتاب کی, اور اس کے ساتھ فرمایا والحکمت اور حکمت کی. دیکھیے بعض باتیں وہ ہیں جو منصوص ہیں, یعنی جن کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے, اور بعض باتیں وہ ہیں کہ جن کو واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دے دی تھی, اب بعض معاملات وہ تھے جو سامنے آ چکے تھے, ان کے بارے میں تو احکامات آ گئے. لیکن دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, کتنے ہی معاملات ایسے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے, بعد میں اس کی ضروریات پڑتی رہیں. اب احکام کے سلسلے میں جو معاملات واضح ہیں ان میں تو نصوص موجود ہیں. نصوص کہتے ہیں واضح حکم کو, نصوص جمع ہے اس کا واحد ہے نص, واضح حکم. لیکن جو معاملات بعد میں پیش آنے تھے ان معاملات میں احکام معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا کہ نصوص واضح احکام تو موجود نہیں. یہ ہے کہ آج کے دور میں لاؤڈ اسپیکر سامنے آیا, ہوائی جہاز سامنے آیا, ریل گاڑی سامنے آئی, اب اس میں نمازوں کا معاملہ کس طریقے سے ہوگا, وضو کا معاملہ کس طریقے سے ہوگا, اور بہت سے معاملات پیش آ رہے ہیں. تو اب نئے معاملات میں احکام معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا, تو اس کے لیے اجتہاد اور قیاس کی تعلیم دی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب کی تعلیم بھی دی اور احکام کی علتوں کی تعلیم بھی دی, کہ علتوں کی تعلیم دی کہ فلاں جو حکم ہے اس حکم کی علت کیا ہے, اس حکم کا سبب کیا ہے, اس حکم کی علت کیا ہے. جب یہ علتوں اور حکمتوں اور اسباب کی تعلیم بھی دی, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں نیا معاملہ پیش آیا اس میں پہلے سے موجود حکم کی علت کی روشنی میں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا. دیکھیے میں ایک مثال گزارش کرتا ہوں کہ پانی یہاں پڑا ہوا ہے, اس پانی میں ایک بھیڑ آ کے گر گئی. اب یہ پانی پاک ہے ناپاک ہے, اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا وضو نہیں کیا جا سکتا, قرآن مجید میں ہم نے دیکھا تو اس کا حکم معلوم نہیں ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں دیکھا تو اس کا حکم معلوم نہیں ہوا, لیکن فقہا نے یہ بات فرما دی کہ پانی ناپاک نہیں ہے, یہ پاک ہے, وضو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں خون کو ناپاک اور حرام کہا گیا, دم مسفو وہ خون جو بہتا ہوا ہو, کہ بہتا ہوا خون ہو. پھر ہم نے حدیث پاک کو جب دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکھی کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی. اب جب دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, علت کیا ہے, تو علت قرآن مجید میں آ گئی کہ مکھی میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوگا اس کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا, تو یہ علت معلوم ہو گئی. جب علت معلوم ہو گئی تو بھیڑ میں دیکھا تو بھیڑ میں بہتا ہوا خون نہیں ہے, تو اس لیے بھیڑ کے گرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا. تو یہ اجتہادی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے تعلیم حکمت سے مراد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصوص کی تعلیم بھی دی اور اجتہاد کی تعلیم بھی دی, تو اجتہاد کی تعلیم کا جو نتیجہ ہے اجتہاد اور قیاس کا جو حاصل ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب و سنت کی تعلیم بھی دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقہ کی تعلیم بھی دی. تو یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا اور یقیناً وہ تھے ان ان کے ایک معنی ہوتے ہیں اگر کے ان کے ایک معنی اگر کے ان کے ایک معنی نہیں کے ہوتے ہیں اور ان کے ایک معنی یقیناً کے ہوتے ہیں. عام طور پر جہاں ان کے معنی تو ربا یہ علامت میں نہیں فرما رہے جہاں ان کے معنی نہیں کہ ہوں گے وہاں اس کے بعد اللہ ہوگا اور جہاں ان کے معنی یقیناً کہ ہوں گے وہاں اس کے بعد لا ہوگا خبر پہ لا آئے گا. تو یہ علامت ہے اور ان کے ایک معنی اگر کے تو یہاں ان کے معنی یقیناً کے ہیں کہ میں نے ایک علامت بیان کی کہ اس کے بعد لام زبر لا ہوتے ہیں. دیکھیے وہ ان کانو من قبل لفی غلال مبین تو لفی فی سے پہلے لا آیا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہاں ان کے معنی یقیناً کے ہیں. وہ ان کانو اور یقیناً وہ تھے من قبل پہلے لفی غلال مبین کھلی گمراہی میں. مبین مبین کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنے والا ظاہر کرنے والا. تو غلال کے معنی گمراہی کے تو مبین ظاہر کرنے والی گمراہی یعنی ایسی گمراہی جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے کہ جس کا گمراہی ہونا واضح ہے. تو یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے. مبین یہ اس میں فاعل ہے. ابانا یوبینو ابانا اس نے ظاہر کیا یوبینو وہ ظاہر کرتا ہے. مبین ظاہر کرنے والا اور جو چیز اتنی ظاہر کرنے والی ہو کہ خود ظاہر ہو جائے کہ اس کو مبین کہا جاتا ہے بالکل واضح. تو واضح کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو لفی غلال مبین کہ وہ کھلی گمراہی میں تھے. اب دیکھیے یہاں یہ بات بیان کی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بلند مقام حاصل کیا. تو اس سلسلے میں کسی شاعر نے جو حقیقت بیان کی ہے تو یہ دو شعر ہیں کہ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی ہو گئے. کہ صحابہ کرام جو ہم جو ان کانو من قبل لفی غلال مبین کہ خود گمراہی کے اندر تھے لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے یہ مقام عطا فرمایا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی ہو گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو مسیحا علاج کرنے والے کہ یہ خود بیمار تھے گمراہی کی بیماری کے اندر تھے لیکن نبی علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے پوری دنیا کے معالج بن گئے. پھر قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رہبر بنایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع ہی نجات کا ذریعہ ہے اور ان کی اتباع سے انحراف یقیناً گمراہی کی صورت ہے. اب اس میں دیکھیے ایک بات اور بھی قابل غور معلوم ہو رہی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم ہم ان میں جن میں تو یہ اسم ضمیر ہے. اسم ضمیر استعمال ہوتا ہے کسی اسم کی جگہ پر. دیکھیے میں اردو میں ایک مثال دیتا ہوں بات بڑی واضح ہوگی. دیکھیے لڑکا آیا وہ بیٹھا اس نے قرآن مجید کھولا. لڑکا آیا وہ بیٹھا یہاں وہ کس کی جگہ استعمال ہوا ہے لڑکے کی جگہ استعمال ہوا. تو لڑکا اس کو اسم ظاہر کہتے ہیں اور وہ اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں جو کسی قسم کی جگہ استعمال ہو اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں. وہ لڑکے کی جگہ استعمال ہوا, اس نے قرآن مجید کھولا اس لڑکے کی جگہ استعمال ہوا, اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں. تو اس مقام پر ہم اسم ضمیر ہے. لقد من اللہ, یقیناً احسان کیا اللہ نے, علی المؤمنین, ایمان والوں پر, اس جب بعثا, بھیجا, فیہم, ان میں, کن میں بھیجا, کہ ہم ان میں, تو پیچھے ذکر آیا ہے المؤمنین یعنی ایمان والوں میں, رسولم, ایک عظیم و شان رسول, من انفسہم, خود ان میں سے. یہاں بھی ہم ہے تو ہم سے مراد ہم کا اشارہ المؤمنین. یتلو علیہم, وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر, ان کے سامنے, تو ہم سے مراد المؤمنین. ویزکیہم, اور پاکیزہ بناتے ہیں ان کو, ہم کن کو, المؤمنین. ویعلمہم, اور سکھاتے ہیں ان کو, ہم کون, المؤمنین. اب یہ سارے اسم ضمیر المؤمنین کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کن کے سامنے کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. پاکیزہ کس کو بنا رہے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو. تعلیم, کتاب و حکمت کی کس کو دے رہے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو. تو المؤمنین اللہ نے کس کو فرمایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو. کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ نے المؤمنین فرمایا, اور المؤمنین کے حوالے سے بات میں عرض کر چکا ہوں کہ المؤمنین کے معنی ہیں کہ وہ ایمان والے, یہ اسم ہے. اسم میں ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں اور فعل میں تغیر کے معنی, تبدیلی کے معنی پائے جاتے ہیں. تو المؤمنین جو ہے یہ اسم ہے. الذین آمنوا, اس میں آمنوا فعل ہے جس میں تغیر کے معنی پائے جاتے ہیں. کہ ایمان کی کیفیت ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے. آج ایمان ہے, کل ایمان نہیں بھی ہو سکتا. لیکن المؤمنین یہ اسم ہے, اور اس میں ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں. جب اس میں ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دو سندیں عطا فرمائی. ایک سند یہ کہ یہ ایمان میں پختہ ہے, اور دوسری سند یہ عطا فرما دی کہ ایمان ان سے کبھی جدا نہیں ہوگا, ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو یہ بنیادی بات ہے جس کو نصیب فرمانا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی, تو میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انعامات کا ذکر فرمایا, لیکن اس کے لیے احسان کا لفظ, من کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے من کا لفظ استعمال فرمایا, کس نعمت کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت, کہ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنایا, یہ اللہ کا عظیم احسان ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو نعمت عطا فرمائی قرآن مجید, یہ نعمت عظمیٰ, کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عظیم نعمت بھی ہیں, اور اللہ کی نعمت عظمیٰ کا ذریعہ بھی ہیں. تو اس سے ایمان والوں کی ذمہ داریاں معلوم ہوئیں, کہ ایمان والوں کی ذمہ داریاں یہ معلوم ہوئیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں, قرآن مجید کو سمجھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے, اور جن کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے ان کی اقتداء کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. تو یہ گمراہی سے نکلنے کا ذریعہ ہے, اور اس کے بغیر جو صورت بھی اختیار کی جائے گی وہ گمراہی کی صورت ہوگی. اس کے بعد جو دوسرا جز ہے, پارہ نمبر 9, رکوع نمبر 9-10, سورۃ الاعراف آیت نمبر 158. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ فرما دیں, یا ایہا الناس, اے لوگو. ناس انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, تو یا ایہا الناس, کے اے انسانوں, کہ جو انسان ہے وہ اس کا مخاطب ہے, کہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے جو حکم آگے آ رہا ہے. قل یا ایہا الناس, اے نبی علیہ السلام, آپ فرما دیں, اے انسانوں, انی یقینا میں, اگر ہو ان الف کے ساتھ یہ کی بجائے الف کر دیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے یقینا ہم, اور اگر انی ہو تو اس کے معنی ہوں گے یقینا میں, اور انا ہو الف کے ساتھ تو اس کے معنی ہوں گے یقینا ہم, اور اگر الف کو ہٹا دیا جائے اس کے بغیر انا ہو تو اس کے معنی ہوں گے صرف یقینا. تو انا کے معنی یقینا, اور اس کے بعد اگر الف لگا دیں تو انا یقینا ہم, اور اگر اس کے بعد یہ لگا دیں الف کی بجائے انی یقینا میں. رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں, الیکم جمیعاً, الہ کے معنی طرف, کم کے معنی تم, جمیعاً کے معنی سب, الیکم جمیعاً تم سب کی طرف. اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو جمیعاً الذی, اور اگر اس کو علیحدہ پڑھیں گے جمیعاً, اس کے بعد پڑھیں گے الذی, تو جمیعاً الذی, الذی سے مراد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور اللہ کون ہے؟ الذی, وہ جو کہ, لہو اسی کی ہے ملک و بادشاہت, السماوات, یہ جمع ہے اس کا واحد ہے سما, ان سوا کہتے ہیں آسمان کو, تو السماوات آسمانوں, والارض ارض کے معنی زمین, تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت, لہو اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. یہ کہے کہ السماوات والارض لہو, ترتیب یوں بنتی کہ آسمان ملک السماوات والارض لہو, کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اس کی ہے, لیکن لہو کو پہلے یہاں بیان فرمایا. جہاں یہ ترتیب بدل جائے وہاں ایک جملہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کو حصر کہتے ہیں, ہے سواد لے, تو یہ حصر ہے, یہاں خصوصیت کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو لہو کو پہلے لانے سے معنی یہ ہو گئے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اسی کی ہے, اور اس کے سوا کسی کی نہیں, اور کوئی اس میں اس کے ساتھ شریک بھی نہیں. تو یہاں حصر کے معنی پیدا ہو گئے, لہو ملک السماوات والارض اسی کی ہے, صرف اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت, کسی اور کی نہیں, اور کوئی اس کے ساتھ شریک بھی نہیں. تو اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کائنات کے اختیار میں, اس کی تخلیق میں, اس کی تدبیر میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, نہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت شریک ہے, اور نہ اللہ کے بغیر دیے اختیارات کے تحت شریک ہے, نہ کوئی اپنے اختیار سے شریک ہے, نہ اللہ تعالی نے خود اپنے اختیار سے کسی کو کائنات کے نظام میں شریک کیا ہے. فرمایا لا الہ, نہیں کوئی عبادت کے لائق الا ہو اس کے سوا. یحیی, وہ زندگی دیتا ہے, ویمیت, اور وہ موت دیتا ہے, احیا, اس نے زندگی دی, اس نے زندہ کیا, یحیی, وہ زندگی دیتا ہے, و اور یمیت, وہ موت دیتا ہے, اماتا, اس نے موت دی, یمیت, وہ موت دیتا ہے, فآمنوا, پس تم ایمان لاؤ, اگر ہو آمنو تو یہ ہوگا فعل ماضی, وہ ایمان لائے, اور اگر آمنو میم کے زبر کی بجائے زیر ہو جائے آمینو تو اس کے معنی ہوں گے تم ایمان لاؤ, یہ پھر امر ہو جائے گا. فآمنوا, پس تم ایمان لاؤ, باللہ, اللہ پر, ورسولہ النبی الامی, اور اس کے رسول امی نبی پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ اللہ کے حکم سے لازم ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبوت پر ایمان ضروری نہیں, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری نہیں ہے, عقل کے ذریعے سے یا پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی خبر کی وجہ سے ذریعے سے اگر توحید کا اقرار کر لیا جائے تو نجات ہو جائے گی. لیکن یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اب نہ عقل کے ذریعے سے توحید کو ماننا نجات کا ذریعہ ہے اور نہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ماننا نجات کا ذریعہ ہے. اب نجات کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توحید کو قبول کیا جائے اور توحید پر ایمان رکھا جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکمن یہ بات فرما دی کہ اللہ پر جیسے ایمان ضروری ہے اسی طرح نبی امی جو رسول ہیں اللہ کے ان پر ایمان بھی ضروری ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے تین لفظ استعمال فرمائے ہیں، رسول کا لفظ، نبی کا لفظ، امی کا لفظ. رسول اور نبی کے الفاظ کی وضاحت ہو چکی ہے، امی کے بارے میں یہ بات گزارش کر دوں کہ نبی علیہ السلام نبی امی ہیں تین وجوہات سے، کہ امی ہونا آپ کا تین وجوہات سے. ایک وجہ امی ہونے کی یہ ہے کہ ام کے معنی ہوتے ہیں ماں کے، اور امی ماں سے نسبت رکھنے والا، کہ جیسے کہ پیدا ہوا ہے اسی طریقے سے ہے، اس نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا. تو امی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہ سیکھا ہو. نبی علیہ السلام امی تھے کہ آپ نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا. امی ہونا یہ عیب کی بات ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے خوبی کی بات ہے. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوگا کہ نا یہ کیا کہ ایک بات کسی کے لیے عیب ہو دوسرے کے لیے خوبی ہو. آئیے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام متکبر ہے، متکبر، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے والا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کریں گے، اس کو متکبر کہیں گے، تو اس میں اجر و ثواب ہے، اور اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو متکبر کہیں گے تو اس کے اندر عیب ہے. تو مخلوق کے لیے متکبر ہونا عیب ہے، خالق کے لیے متکبر ہونا صفت ہے. کہ نسبت بدلنے سے معنی بدلتے ہیں، تقاضے بدلتے ہیں. نبی علیہ السلام کے لیے امی ہونا صفت ہے اور دوسروں کے لیے امی ہونا عیب ہے. جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا یہ عیب ہے، نبی علیہ السلام کے لیے صفت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اور یہ نبی علیہ السلام کو معجزہ ہے کہ جنہوں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا لیکن جیسے ہی اعلان نبوت ہوا حضرت کی زبان مبارک سے علوم و معارف کے دریا بہنے لگے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست استفادہ فرمانے والے ہیں، اور یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. تو امی ہونا یہ آپ کا معجزہ ہے اور آپ کے لیے صفت ہے. امی کے دوسرا، امی کا دوسرا مفہوم نبی علیہ السلام کی نسبت سے، مکہ مکرمہ کے ناموں میں ایک نام ام القرا ہے، ام القرا. تو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو اس لیے آپ کو امی کہا گیا کہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے والے. تو اہل مکہ کو بھی امی کہا جاتا تھا کہ یہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے. لیکن یہاں ایک بات میں اور بھی گزارش کر دوں کہ نبی امی جو حضرت کو کہا گیا تو حضرت کا ایک امتیاز ہے. امتیاز یہ ہے کہ کوئی نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مکہ مکرمہ میں پیدا نہیں ہوئے، کوئی نبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل ہے، نبی امی اس لیے کہا گیا کہ مکہ مکرمہ میں آپ کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوئے. اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے لیکن پیدا ہونے کے بعد تشریف لائے. آدم علیہ السلام وہاں رہے مکہ مکرمہ میں لیکن آسمان سے نازل ہونے کے بعد، کہ وہاں ان کی پیدائش نہیں ہے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے لیکن پیدا وہاں نہیں ہوئے. اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام دودھ پیتی حالت میں وہاں لائے گئے لیکن پیدا وہاں نہیں ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں جن کی پیدائش مکہ مکرمہ کی ہے، تو اس لیے آپ کو نبی امی کہا گیا. تیسرا سبب آپ کو نبی امی کہنے کا یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی نورانی کرسیوں پر تشریف فرما ہوں گے. حساب کتاب ہوگا, حساب کتاب کے بعد حکم ہوگا جنت میں جانے کا, اور وہاں امی کے معنی امت والے کے ہیں. یہ اس میں نسبت ہے کہ امت سے امی, مکہ سے مکی, ایسے امت سے امی, کہ امت والے نبی. فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اعلان ہوگا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائیں نبی امی, کہ امت والے نبی. اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض وہ ہوں گے کہ جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا, بعض وہ ہوں گے جن کے ساتھ محدود افراد ہوں گے, بعض وہ ہوں گے جن کے ساتھ کثیر تعداد ہوگی. تو جن کے ساتھ کثیر تعداد ہے یا چند افراد بھی ہیں تو امت والے نبی تو ہو گئے. اب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس سوچ میں ہوں گے کہ جس نبی علیہ السلام کے ساتھ امت ہوگی, امت کے افراد ہوں گے چاہے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں, وہ نبی امی تو ہو گئے, امت والے نبی تو ہو گئے. لیکن کیونکہ نام نہیں لیا گیا اس لیے شش و پنج میں ہوں گے کہ کس کو بلایا گیا ہے. لہذا دوبارہ اعلان ہوگا کہ احمد نبی امی تشریف لائے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائیں گے اور آپ کو یہ اعزاز عطا کیا جائے گا کہ سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے. اب نبی علیہ السلام کو یہاں نبی امی کیوں کہا گیا؟ کہ امت والے تو دوسرے بھی تھے, اس لیے آپ کو نبی امی کہا گیا کہ قیامت میں امت وہی ہوگی جو اطاعت کرنے والی ہوگی, باقی افراد امت سے خارج ہوں گے. جو کفر کی حالت میں ہیں وہ بھی امت سے خارج ہیں, اور جنہوں نے دوسروں کے طریقوں کو اختیار کیا ہوگا وہ بھی امت سے خارج ہوں گے. تو امت وہی کہلائے گی اس نبی کی, اس کی پیروکار ہوگی, اس کے طریقے پر چلنے والی ہوگی, جس کو امت اجابت کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب امت وہی ہوگی جو جنت میں جانے والوں کی ہے. فرمایا کہ آدم علی نبیین علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے ان کی 120 صفیں ہوں گی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیوں کی جو جنت میں جانے والے ہوں گے 40 صفیں ان کی ہوں گی, 80 صفیں صرف میری امت کی. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے بڑی ہوگی جنت میں جانے کے لحاظ سے, اس لیے حضرت کو نبی امی کہا گیا. کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. فرمایا کہ الذی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ یؤمنو, ایمان رکھتے ہیں, باللہ اللہ پر, وہ کلمات ہی اور اس کے کلمات پر, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلمات پر یعنی اللہ کے کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور کلمات سے مراد احکام بھی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلام پر اور اللہ کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ فرمایا واتبعوہ, اور تم پیروی کرو اس کی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ اور اللہ میں یہ نعمت عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.